Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, amba denke manam soumanou, Radio Soleil, la memba ke manam soumanou, inshallah, ou comme Al-Kalanyaminka, Juma, wala samid lounsou kabanaka samid la, anna kamoke, anana ustaz, anana imamba, nouan benna, Dr. Farouk Djabima, alen la kana fimfanyi, Allah talakando, anala kilakam. Donc, au Bruma Oro, en calon Imam Farouk Djabi abra tesidi menke dina indo alian mafo Allah taala yafo enala melekali yafo alhamdulillah rabbil amina amake kafoko adabadeni yafo ka ke Allah taala klembe ko so kadamna mande radio ma kana se zagrosé aninka se ambadema futa ala dubumbado beedo. Donc, quota tout ça, quoi la voix des Amériques manquant. Comment se rendre qu'au fond modulier, arrivera modulo. En l'occurrence, on a aussi d'abras en Irika Janke, aye émission que l'aido. Donc, alhamdulillah, rablamina. Ani, on a le bon bref, nous radio Furkan. Oui, radio Soledi, mais il y a imamou qui a le formé. Comment se rendre, on a cranqué la chambre l'aido. Bon, donc, ma chambale est dans le cafo, dans l'outal boulot. Et donc, al kondi, kawan li kayam wata dana diama. Et donc, imam Farouk Djabi, akanka, ou le fena formé, même fena wani benna, nahahouma, anka lanka foko nahahou, ou ye, karande di, arabudo, aye arabudo nyaminkan, aye français do, ani anglais, ani iro shaman, ani lonia boulon shaman do, sebeli do. Alele kumakan kelempe koro shamba inaudi wala kuma su kelense alfla bol nyona meka tejenya brible ko bla lunyunte na hawlo kala donc andon kado nao frena tuni arabu kano fene abeni ne kama soron ni ka arabu ne ma fene arabu kabla ka shaka bla ka se abedon kumla itanyama donc bulu mawro Allah taala ka korona la gi arabu kamudo do Allah kila nenko kan kisi nema ya nye. Donc, bulu maoro, ni karakbe, kurana sabela wati minna, ani, akile ya jila la kira masalama wati minna, atre karana karanya bulu shamama. But donc, butu nsa komisa, Allah utala jile kande kukale ka dina bayi naji, wala le ka kurana bayi naji, ale kile mpile fene, nyifene purtuzi la kala kanda note, mwolu barakarang, nyabe kan safli di blarome alhamdulillah rabbina filibana don tuma tuma loni kala do dina soro mendina kana o korosa ka sanya ka kiseb la goro men kan kake donc bulu maoro imam Farouk Djabi aye mol kana nahula anar rubu mami uluka aradu furkan o fene kra tele saba tenen anintalata ani araba donc alhamdulillah rabbina ko la se bade ke banam suman ma surtout ambalé maké Ayouba Touré anala muso Fatmata Touré ankala lufna sebedul mbalé dina loni nyanginima donc inshallah imam Farouk Djabi brasi analina andina micro double season adina kana fem fanya mimba nuranya comme parce que l'air que jatté comme so la safo ma jamutu no fena boray karo nyin telemo an kelin no ye mois d'avril telemo an kelin kala se baden ke banam suman bledenin ma nana sonama anna sebeli mi ambrona na woni ben nan kuma wala universite bilibi le kato karoni telemon kilin avant universite la Boston no boray do karo telemo ani woro ni mayina telemon woro be telemon ni nani abena adugure bina ke New York fena konya donc buluma woro mandinkalu ande mandikam folalu slamalu beradeni community ani african community lelu beradeni mawuleni aluna donc ko fena buña takadi balenke banam so manma inshallah andina miko takadi imam Farouk Djabi masisen alina fimfanye ka ben allah taala kaman an allah kila kan inshallah imam salam alaykum micro ibulu wa alaykum assalam wa barakatuh Slavo, ini berada di ala kan satam besar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, subhanahu ta'ala, afi aka angkor tani ala yasanya. Ani doni. ka tugu a la dɔɔni ni alayansanya n'i y'olu fila sɔrɔ damu fɛn fɛn bɛ limaniya la ani tɔnɔ fɛn fɛn bɛ limaniya la i b'o bɛɛ sɔrɔ wala maa min n'a siranna alahu ɲɛ subhanahu wa ta'ala damu fɛn fɛn bɛ limaniya la tɔnɔ fɛn fɛn b'a la ni ani lahara ala b'a bɛɛ d'i ma wa maa min n'i ye dɔɔni fana sɔrɔ damu fɛn fɛn bɛ limaniya la tɔnɔ fɛn fɛn b'a la ala b'a bɛɛ d'i ma ni alahu ye mɔgɔ min dɛmɛ ka a fila fara ɲɔgɔn kan k'a d'i ma o tuma e kɛra jɔn kunnadi ye ɲɛtaabaga minnu bɛ cidenw na e bɛ fara olu kan insha allah bi an b'a fɛ ka na kuma fɛn min kan ni allahu ka dɛmɛ o ye n'an ye kuma daminɛ tuma o tuma an bɛ kuma dɔ fɔ an ka an bɛ fɔlɔfɔlɔ min fɔ o de ye inna alhamdulilahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi an bɛ tanu ɲini allahu fɛ an bɛ allahu tanu fana an b'a deli a ka an dɛmɛ k'a ka tanulibaga ye tuma ni sanga ni waati tuma bɛɛ lajɛlen na nahmaduhu an b'a tanu fana furututu bolo kan wa nasta'inuhu an bɛ dɛmɛ ɲini a fɛ a tanuli kan a n'a waleɲuman dɔn a n'a kɛlɛmagantiya kan wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi an bɛ tanu ɲini allahu fɛ min shururi anfusina kabini an n'u ka juguya bɛɛ lajɛlen ma n'u ka kafiriya n'u ka nafiriya n'u ka filankafoya ani u ka alahu tantobaliya ani u ka alahu waleɲuman dɔnbaliya wa min sayyiati amalina an bɛ tanga ɲini allah fɛ ka bɔ an ka baara jugu bɛɛ lajɛlen ma an bɛ min kɛ kundo ni bange la man maa o maa yahdillahu ni ala y'o tigi kanda wa huwa almuhtadi ale de ye mɔgɔ kandalen cɛ fara muso kan wa man mɔgɔ o mɔgɔ يضلل من الله يفلي فلا هادي له كان يبغتو تكلا أشهد بسرية بل من باين أو بل جنف أو من ميك أنمي أني أو من ميك أنمي كتغالا أم بل ما تي نتاج سوري أني أجنو وبك بارا منك الله كلين دون يبسوك مصرا وبان كانتا كمو تشاما وكوفة كالامرا وكوفة كالاتمي an d'u kan fo mɔgɔ minnu ma se k'a lamɛn u k'a lamɛn playback sen fɛ dɔnc i bɛ se k'a lamɛn siɲɛ kelen wala min ka ca n'o ye min b'a to i b'i yɛrɛ nafa ka tugu a la kuma minnu bɛ fɔ furaw de don ka tugu a la foyi tɛ fo aw qala allahu qala rasulullah aw qala ulama allahu ko kira ko ani dɔnnikɛlaw olu dɔrɔn de bɛna fɔ ni maa min n'i kandalen don n'i bɛ kanda fɛ fana i tɛ foyi fɔ n'o tɛ foyi tɛ anw ta ye foyi a bɛɛ lajɛlen allahu n'a a ka kira de ta ye a bɛɛ lajɛlen ni allahu kɛrɛ kelen ta ye kuma la nɔgɔya bolo kan an b'a fɔ allahu n'a ka kira mɛ allahu de ta ye nin bɛɛ lajɛlen o tuma maa o maa n'i bɛ ninnu lamɛn i ka dugawu kɛ an balimakɛ sori sago ani a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ala kɛrɛkɛrɛ bolo kan an dɔgɔnin ani an dencɛ abubakar baraji a ye n wele o don ka foli bila n na. Ala a n'olu bɛɛ de jɛlen don u caman de don an tun'u tɔgɔ fɔ u b'u yɛrɛ dɔn mɔgɔw b'u dɔn ayiwa o tuma an bɛ seereya lajɔ k'a fɔ batoma foyi tɛ ni allahu tɛ wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu an bɛ seereya lajɔ ko muhammad ala ka jɔn don fɔlɔ a n'a ka ciden ya ayyuhalladhina amanu e aw minnu dara allahu la ittaqullaha aw siran allahu ɲa haqqa tuqatihi siran min n'a n'o ka kan ولا تموتن او كان صافسا فيو الا وانتم مسلمون فو يا اسر او قسم يا دفلن او غير كندي اللهم او غير كندي تاكاو دي الله دفلن يا ايها الناس اي او مغو اتقوا ربكم اسرع تيا الذي علم خلقكم ايودا من نفس واحده كبني نكلنا وخلق منها زوجها min jɛɲɔgɔn musoman fana da ka bɔ a la wa bassa minhuma rijalan kasiran wa nisaa cɛ caman ni muso caman a y'olu carin ka bɔ cɛ fɔlɔ ni muso fɔlɔ in na wattaqullaha aw siran allahu ɲa alladhi alayhi tasaaluna aw bɛ ɲɔgɔn deli nin kɛɲɛ nin toɲɛ bihi n'a tɔgɔ ye wal arhama aw siran fana sinjiw kana tigɛ aw bolo balimaw kana tɔɔrɔ bolo aw kana sirife ta k'aw ka sinji tigɛ aw nɛnkun kana kɛ sababu ye k'aw ka sinjiw tigɛ aw bolo kana kɛ sababu ye k'aw ka sinjiw tigɛ aw ka dabaru n'aw ka fɛɛrɛ jugu n'aw ka ɲɔgɔn kanu fuka a n'aw ka ɲɔgɔn juguya fuka o kana kɛ sababu ye k'aw ka sinjiw tigɛ. Inna Allaha Allahu sa kana a kɛra a ma wuli raqiban lakɔlɔsilibaga ye alaykum aw kan. يا أيها الذين آمنوا أمامنا دار الله له اتقوا الله أسرع عليها وقولوا أي فولك قولا فتلا صديدا منك لن نتمى ومن ما هو ما كفر مسوك يطيع الله لي أنا لبطوك تبا أقايا مريكاون بيكو كغفتني الكاون بيتو أستيكو دمائرالك ورسوله كتبو كراكو فقد فاز أتي سرليك نيرلا فوزا عظيما نيرلا من أكبر أما بعد من بيت من الكفر فإن أصدق الحديث كما ولد نيت كتاب الله ويا الله قد مكان وخير الحديث تابل الأمة في العقيدة والشريعة والأخلاق والآداب والفقه والسياسة sabulula ɲuman tafukula n'o ye dusukun tafuku ani hakili tafuku la tabulula ɲuman bato bɛɛ lajɛlen na tabulula ɲuman baaraɲɔgɔnya ani ɲɔgɔn cɛ tabulula ɲuman jigo la tabulula ɲuman ladabu la tabulula ɲuman tasi la tabulula ɲuman mɔgɔ naganili la hali muhammadin o de ye muhammad ka sunna ye wa sharral umuri kow la juguma مختصاتها ولي يكون سيكو سنتيلي عقيلة لا أني شريعة لا أني أخلاق لا أني آداب لا أني فكر لا أني سياسة وكل محدثة كو سنتيلي كلين لين بين فنونا بدعة وي بدعة لي وكل بدعة بدعة كلين لين بين ضلالة وي ضلالة لي في لي وكل ضلالة في لي كلين لين بين في النار وبالتسمى لكنا إن شاء الله من بالمو بشينا أن نبرو بنا بولي فهمك ني الله تعالى سنا ويفهم فهمنا نفك بون كسبة كسبة كسبة ناتونك بولتني عن الله ولي كتبو كتابوك عن السنة كفو أن كتابو دنكي عن السنة دنك أهل الكتاب والسنة أو أهل الكتاب والجماعة أو سؤال السنة والجماعة على يفهمني كتبتو كتبتو الله كتب كتابك كتبتو كتبتو سنك ودي كنا ديا مي أفساني كنا ديا بي ودي كندا مي أفساني كندا بي ودي كورتا مي أفساني كورتا بي أنتي أن واجد دمنا أبدا نما خطبين كن خطبين لبن عمل فوق أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله كل بيت من الكفر كما نتنيع قل الله كما ولا كما كان كما فلا تنيع قل الله كما كان الله كما كان إنها فوين أي تغدر لتا القرآن الفرقان التنزيل الكتاب يعني الذكر nin tɔgɔduru min b'a la min carinin do min lakodɔnin do min labaaraɲɔgɔnyalen do o de ye alqur'ani o tuma ka tugu ala ka gafe kɔ n'o ye alkitab kitabullahi ani kira ka taabolo ɲuman kɔ n'o ye wahadi muhamadin wa khayra alhadi muhamadin ala kira alayhi salatu wasalam a ka taabolo n'o ye taabolo la ɲuman ye ka tugu nin fila kɔ o de ye kanda dafalen sira kelen min bɛ kanda la sira kelen min bɛ kɔrɔta la sira kelen min bɛ hɛrɛ la sira kelen min bɛ niyɔrɔsɔrɔ la sira kelen min bɛ kunnajɛya la yɔrɔjɛya ka bɔ kunnagoya ma yɔrɔ yɛrɛ kanfoni ka bɔ tasuma ma sira kelen min bɛ nin bɛɛ lajɛlen na o de ye al-iktisamu bi kitabillahi wa sunnati rasuli o de kosɔn al-imam al-bukhari a ka kitabu belebeleba in n'o y'a ka kafo ye a ka tun n'an b'a fɔ as-sahihu kitabu bi wolonwula fafirila kitabu bi wolonwula ani wolonwula de bɛ nin kitabu kelen kɔnɔ as-sahihu kɔnɔ أي صاحب دام نني كتاب فلوكلا مي أو كتاب بط الوحي أي أو دي وحي دام نت كتاب أي على باني كتاب مي كتاب التوحيد نوي على كلمة بغاتيا كتابوي أو كتاب مي ني أو بي أو كون أي أو كي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة يرى التنغر يرى الكلشي يرى السترة ني كتابه عن السنة ايا اوديك كتاب بيكنونتون عن ورنائي دون كتاب بيكنونتون عن ولم لنا اوديك غافي انداتو ني غافي بلي بلي باني ايا خديسة كمة اني خديسة فلا انا نولي ني كتاب الاعتصام بالكتاب السنة وكونا او حديثا كما اني او حديثا فلا ابالا جلم يكما مونغا كرا عليه الصلاة والسلام اي حديثا من فو من باتو ام فاميليك اغا سنة جرالا اغا سنة ابويالا اغا سنة اكورتالا اغا سنة اتنالا اغا سنة النفلة كايرا كافو تابلو فويتي ني هرما دي ميسيكا كيشي سرو ني ما تقول كتابو ني سنة كو اتمالا قولانا ايا منباكا اغا تا متنا يريكا كما منباكا ان شاء الله تعالى ان سنة بربنا بولوديكا حديثة كمي اني فلامي نابي البخاري كنو نابي كما اوكا أنتن أبلا كلي، على أن الله يعلم، أما دمادونين تعلب، هذي سفرة من بكم أوكا، كلون يفوا أن يركني، أني أمبل ما لم بقى بلجلي، مباتو، دننا من بدسكونا دجا، كفو الله سبحانه وتعالى، هاي سوين ليك، محمد لا، كاك النبي مني، هاي سوين ليك هلا، كاك تيدني، هاي سوين ليك محمد لا. فقرنا جيغاكا اي سوني ليك محمد لا قرنا كرو كوينا فاينو التفسير الشرعي اي سوني ليك محمد لا قرنا كلام كيغو كوينا فاي اي سوني ليك محمد لا هر ميسرني كلا سنت قرنا سبن كيغو كوينا فاي اي سوني ليك محمد لا لاين فان فان بي قرنا ايا كلينين بين نوفي لاين فان فان بي قرنا سورا كلينين بين نوفي مين بي بولي دسكونكا ننكونك سفط بلجلنك من بإني اللهك من بإني إيركنك من بإني فاك من بإني باك من بإني سلامة طوك من بإني موكة من بإني سلامة ويك من يجبه أولولا من يجبه كلاكيف أولا أي سغني لك كان يبيني أفو محمد يكا أعلي سغني كأولي أولي كسو محمد بافواني فهلمي إيسا أني موسى تنبالو لندو فويت نتور وفا fuga tuga lega sunna ko otma ala sunna adafalin de serama qurana tangara ala fe tugumina sunna yi fana tangara ala fe harfu kelin se gaya lama tugumina ga qurana la harfu kelin fana se gaya lama ga sunna la tugula kalima kelin se gaya lama tugumina ga qurana kono o tuga kelin kalima kelin se gaya lama ga sunna kono mawo mani ga lona ala la laba ro mi no jahannama o tuga kelin ni ga lona ta ka da muhammad la ibita jahannama kono o tuga kelina otma fen fen ni muhammad ya wallahi fikini farak mabaka ala maso asika tunana ka tugala ala batu sawara fuite fu muhammad ya batu tunmina ikara mako boyara suru tun bal mate bal mamso ate musabo ate isabo ikara mako jara ala tugo tugo ate musabo ate isabo ikara mako kodon tugo tugo ate sunya isatala ati suna musa tala ni nya be fa yonga ala ay harma den kelin ni fe fenda adam na adam la fud nya be na wi ma mi ni ala da na ka sani musa ani isa mo ko la pe no muhammad ani ibrahim na borul fala ala ma mo shida ti harma den ikara che ikara musuli fa bila fa no musa ni musa tay babila no musa tay فاتلكم إساتا بابلكم إساتا اللهم مغدا أثنى مغفنا دامين أسفنون لي أي مصطفى قرانكم siya kɛmɛ ani bi saba ani wɔɔrɔ siya kɛmɛ ani bi saba ani wɔɔrɔ nafa min bɛ a musaka kisa dɔɔni na a ka tarika dɔɔni na tellement que a ka bon ko finalement Allah subhanahu wa ta'ala a nana kuma a kan a y'a tɔgɔ fɔ kuranɛ kɔnɔ ka tɛmɛ annabi min bɛ fɛ ni ciden bɛɛ lajɛlen kan mɛ o bɛɛ n'a ta Muhammad y'a fɔ an ye wallahi ni Musa ni Isa tun balolen don siga foyi t'a la ale nalen kɔfɛ u ka seli cogo f'u ka seli ale bɛ seli cogo min na u ka sun cogo f'u ka sun a bɛ sun cogo min na u ka hiji cogo f'u ka hiji a bɛ hiji cogo min na u ka ala kofɔ cogo n'o y'u ka zikiru ye f'u k'o kɛ komi Muhammad b'a kɛ cogo min na u ka furu cogo u ka furusa cogo u ka den lamɔ cogo u ni kafiriw bɛ don ɲɔgɔn na cogo min na alors minnu bɛ mɔgɔw juguya kafiriw la ani minnu bɛ silamɛw t'u juguya ni silamɛw yɛrɛ bɛ don f'u ka teli Muhammad taabolo fɛ o tuma insha allah ta'ala su in na baro bɛna kɛ al-i'tisamu bil-kitabi wa sunna ayiwa hadisa minnu n'an bɛ n'olu fɔ a fɔlɔfɔlɔ o ye hadisa numéro 77 kɛmɛ fila ani bi wɔɔrɔ ni seegin 77 kɛmɛ fila bi wɔɔrɔ ani seegin qala al-sheikh al-imam al-hafidh المحدث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي ولا عن كرمكم ني الإمام نموي ني المحدث حديث كرمكم الحافظ حديث تنالي كلام بعد درسي بلوكا محمد بن إسماعيل نالي تغدي محمد أفاتو إسماعيل وفاتوا المغيرة وفاتوا إبراهيم نال بابا بخارة أيوة نا علي الدنيا سلاميالا جوفو مغول فان فلالا نويا علي الدنيا أقام غول دنيا سلاميالا لديك السلافة أقولي حدثنا الحميدي قال كرمه من طبع الحميدي نويا عبد الله بن سبيل الحميدي ويالي بارون يغيا دوني نسلافة حدثنا سفيان o fana ko k'ale karamɔgɔ n'o ye Sufiyan o y'ale baroɲɔgɔnya dɔɔni ɲini sira fɛ ani Mis'arin wa ghayrihi Sufiyan ko k'ale y'a minɛ ka bɔ Mis'aru yɔrɔ ani min tɛ Mis'aru ye an Qais ibn Muslimin o fana ko k'ale y'a minɛ ka bɔ karamɔgɔ yɔrɔ n'o tɔgɔ Qais ibn Muslimin an Tariq ibn Shihabin o fana ko k'ale y'a minɛ ka bɔ karamɔgɔ yɔrɔ n'o ye Tariq ibn Shihabin ye o ye tabi'i ye qala Tariq ibn Shihabin ko قال رجل شادوك من اليهود يهودي ولا نول تنسك لما مدينة لأمر عمر بن الخطاب ني يهودي لي عمر كليد لا أبقى كما عمر فين انتقل عليك من مدينة قد ما كرا فاتورة كبان سيدنا أبو بكر فاتورة كبان ما من تمس لما كان يمغى على الدوم نوي عمر وي عليني يهودي وفنان تنسك لينو كم كلام يهودي أو سجرا كم أبوك أن يهودي أو سجرا يهودي أو يهودي نما كلا كلا أحرم يلين دوم نكرا بنكان دو نولو كي كسلام دو كل كلا أوت ما فان سلام يا فان يا كسبة كسبة أها أوت ما أو يهودي كي أبنا أفو عمري يا أمير المؤمنين ودون نافع تلمنا عمر لتمي سلام بكان يمغير yahuya cɛɲi k'a wele n'a a ka lakabu de n'a ka bonya tɔgɔ de bonya tɔgɔ min ni a y'o sɔrɔ silamɛw ka ɲɛmɔgɔya fɛ a y'a ko ya amira lmuminin muminu ka ɲɛmɔgɔ law anna alayna nazalat hadihi alayatu latakhadna dhalika alyawmi idan a ko umar ye n'o ye amiru lmuminin alfaruq a ko ɲamɔgɔ ne ye muminu ka ɲamɔgɔ ye aya kelen filɛ kɛ n'o tun jiginna anw yahudiya kan a jiginna don min na an tun b'o don kɛ seli don ye o ye aya jumɛn ye alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum lislama dina allahu ko subhanahu wa ta'ala suratul maida kɔnɔ aya sabana aliyama ko bisa akmaltu ni Allah ya dafali ke lakum awi ani aw kosom dinakum aw ka dinala nif al iman wal islam wal ihsan aw ka dinai ni fen sabare limanya flamaya ani limaya no dafawi bi fente faraka fente bwala wa atmamtu alaykum ni'mati man nema mi no ye dina nema ani nema to fen fen mit gola no be dafafuna aw ye aw kosan anawka wa raditu lakum al islam dina alo dina mi no al iman wal islam wal ihsan nyera kaw kane batuno o diye ate pen aw kane batuni fevele minte al iman ye al islam al ihsan no ba fe kane batun ayen batuni limaniye no ba fe kane batun ayen batuni islamiye no ba fe kane batun ayen batuni ihsani no nyumaye konmon de ya kan batu kumi naso onya bena hal na onya tena aw de na lengo me kuni ya baula yahudiya kya ko umari kuni ni ayatun jiginanka a jigina domina de on yere bo don ta ko ke anga nyana je do anga tlenga do anga nanga ni so je do fa qala umar umar ya fona amirul mu'minin al faruq inni kuni umar la a'lam أي يوم نزلت هذه الآية من الدنيا لك نبعدون نآية جينا دون منا نزلت يوم عرفة عجينا عرفة دون في يوم جمعة جمعة دون دفع أها دون أبايرك فأمر بمين دعا كولا يهدو كيرتو دعا كولا من أبناتا يهدو كيرتو Umar ba fe ka ka kuma la wuli a te bɛn ne Umar ne ka nin don in kɛ ɲɛnajɛ don ye ka tugu a la kira ma kɛ ɲɛnajɛ don ye a te bɛn ka kɛ idu ye ka tugu a la kira ma kɛ idu ye ka tugu a la ɲɛnajɛ don sugandili baga ye Allahu kelen de Allahu ko inna Allah safa lakum diin ko Allahu de bɛ sugandili kɛ aw ka diinɛ la aw ka diinɛ dɔ ye mun ye. Ka aw yɛrɛ ɲɛnajɛ ni ala batoli ye o y'aw ka diina dɔ de don min tuma min a bɛ kɛ cogo min na o bɛɛ pereperelatigɛbaga ye allahu de aw selento la cogoya si la umar filɛ ka an yahudiyakɛ jaabi k'a yira la k'a fɔ a bɛ nin don in dɔn a kɛra arafa don hiji kelen min kɛra silamɛya kɔnɔ kira fɛ kira tun bɛ hiji kɛ ka fara makakaw kan ɲana kɛkɛ kira ɲana kɛkɛ anabimɛ mɛ tuma min na allahu y'a kɛ kira ye k'a kɛ anabimɛ san mugan saba kɔnɔla la a ye hiji kelen de kɛ a ye umra duuru kɛ o hiji kelen ni o umra duuru a y'o minnu kɛ o hiji kelen de sen fɛ ani sahaba ba kɛmɛ ni yirika ba yirika ye o hiji in kɛ o hiji kelen min n'a y'o kɛ o don arafa don o bɛnna juma don dɔ ma o juma don ni aya jiginna selifana ni lagansara tuma ni aya jiginni maa minnu y'a dɔn k'a fɔ ko aya jiginna ko banna kira ni saya man jan tuguni ani yɛlɛmali man jan n'o ye soma yɛlɛma ye umar tun b'o la k'a tugu a la aya jiginna tuma min na umar kasira ka tila k'i kanto ko e kira kira y'a ɲininka ko mun kelen bɛ kasi a y'i kanto kira ale salatu wasalam ko n'i y'a ye n bɛ kasi. Ka tuga la fɛn foyi tɛ n'a dafara n'a tɛ nagasi daminɛ kira y'i kanto a k'i ye tiɲɛ fɔ o tuma la ni aya jiginna juma don selifana ni lagansara waati k'a yira silamɛw la ko diina dafara ko nɛma dafara ko fɛn tɛ se ka fara diina kan ɔr ɲagari ala ko la ka ɲagari ala kosɔn o ye diina dɔ ye ka ɲagari don dɔ la ka tuga la ala y'o don sugandi e ye o ye diina dɔ ye. O tuma Umar filɛ k'a yira anw na fɔlɔ an minnu ye silamɛ ko ɲagari tɛ se ka kɛ sababu ye i ka don sigi ko o ye fɛti dɔ ye a y'o yira an na a filɛ k'a fɔ yahudiyakɛ i bɛ kuranna dɔn o ye tiɲɛ parce que yahudiyakɛ tun bɛ silamɛw ka mara kan'a don alors n'a b'a fɛ ka sigi kɛ ka ɲa o tuma kuranna dɔnni kɛra ale ma waajibi de ye yahudiya o yahudiya nasara o nasara ne bɛ sigi silamɛw ka mara de kɔnɔ fanga bɛ silamɛw de bolo ɲamɛya b'olu de bolo. A bɛ ɲini fɛ min b'a to i ka sigi bɛ diya i la a bɛ nɔgɔya i ma i ka silamɛw ka gafe ba dɔn ni ye yahudiya ye ale tun bɛ nin kalama mɛ silamɛ joli joli bɛ yen bi min bɛ nin kalama o tuma ni yahudiya cɛ in a jirɔjara a ka sigiɲɔgɔnya min b'a to a bɛ bonya sɔrɔ a kɔnɔ a bɛ taa a ka yahudiya kan dɛ a bɛ bonya a ka yahudiya a bɛ bonya a ka sigidenya kɔnɔ fasodenya kɔnɔ fo a ka silamɛya dɔn o dɔnni de kosɔn a nana ka nin fɔ umari donc nin b'a yira n na k'a fɔ mama ni sigira mɔgɔw tora u ka jamana tɛ taa fɛn min dɔnni kɔ i jirɔja i k'o dɔn o tuma la umar radiyallahu ta'ala anhu a bɛna fɔ yahudiyakɛ ye ko ne yɛrɛ bɛ nin kalama kosɛbɛ ka tɛmɛ e yɛrɛ kan mais o bɛɛ n'a ta ala kira ma don min kɛ fɛti don ye a m'a kɛ idu ye a tɛ ko anw na an ka o kɛ ka tugu a la khairul hadi hadi muhammadin taabolo la ɲuman fɛtiw sigili la o ye muhammadi ka taabolo ye nin ye hadisa fɔlɔfɔlɔ ye hadisa filanan ayiwa o ye hadisa nimero ba wolonwula kɛmɛ fila bi wɔɔrɔ ani kɔnɔntɔn ba wolonwula kɛmɛ fila bi wɔɔrɔ ani kɔnɔntɔn قال الشيخ الإمام الحافظ المحدث محمد بن إسماعيل البخاري حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب أخبرني أنس بن مالك أنه سمع عمر الغد حين بايع المسلمون أبا بكر واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد قبل أبي بكر فقال أما بعد فاختار الله لرسوله الذي صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا فلما هدى الله به رسوله أي سيدنا حدثنا يحيى بن بكير الإمام البخاري قال كرمه لو يحيى بن بكير هيا بروغيا دونيني سراكا حدثنا الليسو يحيى كوكالي كرمغونو الليسو وفنا لي بروغيا دونيني سراكا عن أقيل ليش يا لك لي كبا كرمغونو أقيل دونيني سراكا عن ابن شهاب وفنا أقيل يا لك لي كبا كرمغونو الإمام محمد الزهري ابن شهاب عليكو أخبرني أنا سبن مالك الإمام الزهري كو قال كرمغو نوي ألك لك صحابة باي أنا سبن مالك ويالي كنفوني كبودوني نسراك أنا سبن مالك كرا دونا مدينة دلمنا ويسرع بفانتا أبا أسرع فاتورة فاتورة أنا سب علي فا وفاتورة كمسومين طاقو نوي أنا سب باي وطاق أم سليمين ana su koroko bala dogote bala ala ke ana abina ababa ta kana dikira maka to santana ka fokira e ko ya nana ana su dima akila do oko baram sen fe fe bika du kono aga beke ana su yele mara nin tuwe de la kira fe aywa fo ala nana ke fuite ni ganga ke ide no ikanu de parce que la mordinti et kalandinti la mordinti et kalandinti kanudini be ni mo ya den di makika alamo ika la mordinti ika kanundelo ni ma ya den di makika kala ika kalandinti ika kanundelo ni ma ya den di makika furu ifuru muso tede wallahi ika kanundelo otma kanbiya de ka koroni kalandiya kanbiya de ka koroni la mordinya kanbiya de ka koroni furu ɲɔgɔnya ye o kanudenya min n'o ye ana solase kira yɔrɔ a ba ye alahu de kanu fɔlɔ o kɔfɛ ka na kira kanu kira ni alahu kanili kɔfɛ ka hɛra kanu a den ye k'a den kanu ala kama n'i y'i den kanu ala kama i b'i den bila bolo kɔnɔ i ye bolo minnu fana kanu ala kɔnɔ i b'i den bila furu kɔnɔ i ye furu min kanu ala kama i b'i den bila lamɔ kɔnɔ i ye lamɔ min kanu ala kama i b'i den bila kalan ɲini sira kan i ye kalan min kanu alahu kama o tuma anas bnu malikin a ba bena ta k'a di alahu ka ciden ma alahu kama k'a k'a lamɔ kanu kama kanu min n'ale ye muhamadu kanu n'o ye alahu kama anas bena san tan kɛ kira bolo alayhi salatu wasalam o san tan kɔnɔla la foyi te n'ale fana ma kɛ a ka kanu fa ye n'o ye a ka lamɔ fa ye foyi te n'a ma kɛ kira ye mɛ a bena kuma kelen fɔ an ye ko n ye san tan kɛ kira fɛ yen don kelen da kelen a ma deli k'an kɔrɔfɔ wa a ma nini surtout ka taa se n gosili ma a ma deli k'an ɲininka mun y'a to i ye nin kɛ mun y'a to i ma nin kɛ a bɛ a to n ka hakili sɔrɔ n'a ladegeni ye a ladegeni senfɛ n bɛ ɲa komi alahu y'ale ɲa cogo min na o tuma ko n ma deli ka n tɛgɛ da mɔgɔ tɛgɛ kɔnɔ min tɛgɛ ka maga ka tɛmɛ kira tɛgɛ kan n ma deli ka mɔgɔ kasa mɛn min kasa ka di ka tɛmɛ kira kasa kan n ma deli ka mɔgɔ jɛɲɔgɔnya maa min ni a ka jɛɲɔgɔnya sara n ma ni ala cɛ ani n yɛrɛkun cɛ ani mɔgɔw cɛ ka tɛmɛ kira muhamadu kan a ko anasu ko ko kira bɛ don don min na madina ko don ma diya kabini ala ye madina da min ye o don bɔ k'a bɛ fatu don min fana na ko don ma goya madinakaw la madina sigibaga almuhajiruna ni alansaru farala ɲɔgɔn kan min goyara ka tɛmɛ o don kan yan'a ka fatu n'o ye kira alayhi salatu wasalam a woloba n'o ye solemu ba ye a wololo kɔrɔkɛ de tɔgɔ solemu dɔ u tun bɛ baa jagi ni a den tɔgɔ da ye wako umu solemu an ka wololo kɔrɔkɛ de tɔgɔ solemu o fana bɛna sa olu kɛlɛ la k'a to san 24 dɔrɔn na o tuma na an ka wololoba a bɛ kira wele don dɔ ka kira ka na a ka du kɔnɔ kira bɛna tuma min na a ka du kɔnɔ ani anas bɛna ɲɔgɔn fɛ a ba fɛ yen u bɛ se du kɔnɔ tuma min na o y'a sɔrɔ a ye dumuni labɛn ka kira kunbɛn n'a ye kira bɛ se tuma min na a bɛna dumuni ta k'a di kira ma kira b'a fɔ ko non non k'a y'a ka dumuni kɛ e bɛ sun na o tuma a bɛ yɔrɔ dɔ la fo kira ko n b'a fɛ i ka seli yan n'i seli la ne bɛna yan ta ka n ka seli yɔrɔ ye sa kuda ye furututu kira bɛna seli ani anas ni anas ba ani lamɔden dɔ tun bɛ yen n'o ye kanuden dɔ ye o fana tun bɛ anas ba bolo a n'olu bɛ jɛ ka seli ɲɔgɔn fɛ u bɛ seli ɲɔgɔn fɛ o yɔrɔ la tuma min na seli bannen n'o ye nafila seli kira alayhi salatu wasalam a bɛna siran ɲini yann'a ka bɔ anasu ba y'i kanto kira ye a ko e ala ka ciden n b'a fɛ i ka dugawu kɛ i ka nin kamalennin ye aa k'a to kɛ la n jigimɔgɔba de don kira bɛna dugawu kɛ anasu ye a bɛ alahu deli ko alahu ka sijan kalifa anasu la anasu bɛna san 100 and 70 balo a bɛ alahu deli alahu min n'i y'a deli i kɛra maa o maa ye surtout n'i dara alahu la ka da kira la a bɛna alahu deli ko alahu ka anasu den caya anasu den a n'a mɔden min su donna a yɛrɛ ɲɛnamaya a ka ca ni mɔgɔ 100 ye a denmuso dɔ bɛ o mɛn na o de bɛna a fɔ a ye k'i b'a dɔn ko i den ni i mɔden a n'olu ta denw min su donna i ka ɲɛnamaya kɔnɔ a ka ca ni mɔgɔ 100 ye ayiwa a bɛ alahu deli ko alahu ka nafolo caman di anasu ma anasu yɛrɛ bɛ ko an ka kuntu min aksari al-ansari maalam ko kira ka dugawu kosɔn alahu nana ale kɛ ansaru ka nafolotigiba dɔ ye a ye nafolo sɔrɔ n'a tun ka ɲamɛw a ka baganmisɛnnu n'u tun bɛ don madina kɔnɔ i tun bɛ gongo ye 3 kilomɛtɛrɛ 4 kilomɛtɛrɛ i bɛ gongo ye yan'u ka don madina kɔnɔ tellement nafolo cayara fo umaru y'a ɲini a fɛ k'a ka yɔrɔ ɲini a bɛ se ka yɛlɛma yɔrɔ min na min b'a to a b'a ka nafolo bɛrɛbɛrɛ ka nagami o de ye anas ibn malik ye a fatura basra ale ka kalanden de ye muhammad ibn sirin ninnu ye ani alhasan albasri ani muhammad ibn shihabin kalanden caman caman caman a y'o de sɔrɔ a bolo a ka si janya kosɔn mɛ a laban minnu banna sahabaw la o y'ale ye a ko di anas ibn malik ko a ko sami'a umara k'ale ye umar mɛn alghada don dugujɛ hina don min o baya almuslimuna aba bakrin silamɛw ye bay'a kɛ abubakrin k'a sigi k'a kɛ u ka ɲama ye wastawa ala almimbari tuma min na abubakar sigira minbaru kan ne ye rasulilahi ala minbari rasulilahi ne ye ala ka ciden ka minbaru ye tashahada o tuma abubakar ale sigilen do umar jɔlen do umar nana ka shahada fila kɛ ka seereya ko batoma foyi tɛ ni alahu tɛ ko muhamadi alahu ka jɔn ye a ka ciden do kabila abibakrin a kumana abubakrin ya fakala a ko ama badu seereya kɔfɛ ko batoma foyi tɛ ni alahu tɛ seereya kɔfɛ ko muhamadi alahu ka jɔn ye a ka ciden do فاختار الله أمركم فاختار الله على رسول لك لرسوله أغتيدين يه صلى الله عليه وعلى رسول لك أيامن وعلى رسول لك ما بين وما تشاءون إلا أن شاء الله وعلى رسول لك لرسوله أغتيدين يه صلى الله على كنما شايا وسلم عليكشي عليه عليك الذي فانا عنده نور الله يرى على الذي فانك عندكم نور او بلد وكو او جنغيا الله ي اير جنغيا سوندي او جنغيا كان اغتيدي اوركو ايا نيبو افاريلا واتيكم نيندو ايا سوندي كاغا سيغوي كما اي ابراهيم ني موسى ني عيسى ني ادريس ني يحيى اني ادم اول سوني تو نو كاغا سيغوي اي محمد فنا سوني تو لا كاغا سيغوي او كو سوني واكا فهذا نفهم فلتة الكتاب نوع على كتابه الذي عليه هذا الله نعلى كنالك به ناية رسولكم أو كتيرنا فخذوا أي لك به على تختدوا وكفة أو بكنا تنك أما من لك كتابين فلا أو تكنصر وتما عمر ابن المنفوس صحابوي ممنا قوي بيعك ابو بكر وكان تنا اني ثلاثه ان يفك بيعك يا شفلا كلن جرا تنا كلن جرا توكلينو جرا ثلاثه تابن انسان وتما عمر علي رضي الله تعالى عنه ابو بكر بن السجي على كلك من بارك يلا كما عمر دخل بن كما ابن المنفوس صحابوي فهم بالله فلاد أفولا أكاد الله يا أكاكين سواني أكا جنوية أولي ساني أكا جنوية أثم الله أما دوما أكاد الله يا أكاكين سواني كاكان داني فمي ودي فلاني كتابو يدي فخذو به أي من اللي كالا تختدو نوك العبكان ولما أنفهم فنا هذا الله نألي أكاكان لك به نوية رسوله أكتيدنا والله سبحانه وتعالى أي أكتيدن كنا نفهم فلادي أفلا فلا مين أعرف الجفاء أفلا مين أكتيدن كسنة أتما الله أي كنا مني محمد ما كنا ينصر الله صلى الله عليه وسلم أفلا فلا في الله كتابه أفلا فيا أكتيدن كسنة حديثا نمرو باولون لا كمفلا اني بيولون لا حديثا نمرو باولون لا كمفلا اني بيولون لا حدث أشكال قال الشيخ الإمام الحافظ المحدث محمد بن إسماعيل أيوة كرموكو ني دوني كهربادون المامين دو محدث دو حافظ دو نوي محمد بن إسماعيل البخاري حدثنا موسى بن اسماعيل كرمه محمد موسى بن اسماعيل ايام بروي دوني سرك حدثنا وحيب وفنغو كرمه وحيب ايام بروي دوني سرك عن خالد كمن خالد لا وفنا كرمه ايام بروي دوني سرك عن اكرمه كمن اكرمه لا عن ابن عباس كابن عبد الله بن عباس لا وفنا على كرا بين غشة دين العباس أن على كرا عليه الصلاة والسلام قلوا يفلاني وشيمان جان يقولنا كسبة ما على كرا قلوا بين غشة دين العباس كاتقولنا العباس أن على كرا قلوا فات نه عبد الله وبيفاكلنا نما في أن باكلين أبو طالب العباس أن عبد الله من كمالين سبا على كلا فا أني نون نبي فاكلين فاكلين أطمالا على كلا ولولو فا أولولو دوني الأباسي ما على كلا الأباسي وسي من جاء يعني قلنا بسبب أني حمزة أفانكيني سبا تنبين قبيلة ابن الحارسي أني حمزة أني الأباس على كلا نولو شيء تمان جاء يعني قلنا بسبب كاتوكالا على كلا ولو موسي صلى الله عليه وسلم ne Abdulmutalib a ye dencɛ tan ani denmuso wɔɔrɔ de sɔrɔ. O dencɛ tan ani denmuso wɔɔrɔ alhamdulilayi a laban tun ye Al-Abbas de. O tuma Al-Abbas ni kira u tun man jan ɲɔgɔn na si la. O de kosɔn kira yɛrɛ y'a ɲininka don dɔ. A ko ya Al-Abbas, ya Abbas, ko ne ni e fila jɔn ka kɔrɔ? Abbas k'i kanto a ye, ko ne de ka kɔrɔ ni ye, mɛ e de ye maaba ye ka tɛmɛ ne kan. O Abbas a bɛna don silamɛya la, u b'a minɛ Badru kɛlɛ don. Alors a minɛlen kɔfɛ, ayiwa a kira ale salatu salam, a b'a fɔ silamɛw ye ko minnu bɔra ale balimaw la Banu Hashim ka na Badru kɛlɛyɔrɔ la k'u jagoya de ka bɔ ko mɛ a nege tun t'o la. O y'a sɔrɔ jaja a donna silamɛya la parce que jɔncɛ dɔ tun b'a bolo n'o ye Abu Rafi'in ye. O ko ko ale ani Al-Abbas ani Abbas muso n'o ye Umu Fati k'olu bɛɛ tun donna silamɛya la ka kɔn Badru kɛlɛ ɲɛ. Donc jaja a tun bɛ silamɛya la mɛ a y'a ka silamɛya dogo. O tuma kira ale salatu wa salam a bɛnɔgɔcɛ minɛna Badru kɛlɛ la don min na a y'a fɔ silamɛw ye ko n'a y'a ye aw kana fɛn k'a la parce que u y'a jagoya labɔ de ka na kɛlɛkɛyɔrɔ in na. Alors o tuma la o Abbas a bɛna den caman sɔrɔ. A den man di dɔɔnin o de Abdulahi ibn Abbas Habrul Ummati n'o ye manto in dɔɔninkɛla ba ye. O Abbas ayiwa a y'a ye a dencɛ min n'o ye ibn Abbas ye o fana wololo bancini n'o ye Maimunatu bintul Harisi o de tun furulen don kira ma alayhi salatu wasalam. Ale ba tɔgɔ Umul Fadli a kɔrɔkɛ de tɔgɔ Al-Fadlu u y'a fa bonya ni kɔrɔkɛ tɔgɔ dalen a kɔrɔ ko Umul Fadli ko Al-Fadlu ba. Al-Fadlu ani Abbas Abdulahi bɛ ba kelen de la mɛ Al-Fadlu o ba ani Abbas ba Abdulahi ba alors n'o ye Umul Fadli o fana wololo balimamuso o de tun fana furulen don kira ma n'o tɔgɔ Maimunatu bintul Haris Al-Hilaliya. O tuma a bɛ taa si kira fɛ yen ala y'a kɛ a ba bɛna a fa ye k'a ka dugawu kɛ kira ye a y'a lajɛ a bɛna dugawu min kɛ qala ibnu abbasin an delila ka kuma kan kosɛbɛ kosɛbɛ an tɛna segi o bɛɛ lajɛlen kan waati n'a kolon kosɔn qala ibnu abbasin abdulahi ibnu abbas ko dɔmani annabiyu ko annabi ma ye ne fara a yɛrɛ kan o kɔrɔ a ye n fari n'a fari mara ɲɔgɔn na a ye n dɔn a yɛrɛ la. ضمني النبي النبي نفر إليه أركنك صلى الله عليه وسلم أنا كنما لكيشا النبي مكة وقال النبي يقول اللهم إيه الله علمه نفسه إلى الدنيا الكتابة في لك كفل على الدنيا دنيا دنيا نهار ما دم مقول بسيك الجوالة إيكا كتابو ينكونو a bɛɛ lajɛlen di ne dɔgɔcɛ ma. N balimaw i y'a ye ala ka ale salatu salam fɛn min ka fisa ni fɛn bɛɛ ye a nabimɛ kɔfɛ o de ye dɔnnitigiya ye. I y'a ye a ye alahu deli komi a se ka kɛ a nabimɛ tuguni n'o y'a dɔgɔcɛ a se ka kɛ ciden tuguni mɛ cidenw ka tiɲɛtabaga n'o ye dɔnnikɛlaw ye a ye alahu deli ko alahu ka dɔnni di a dɔgɔcɛ ma mɛ dɔnni jumɛn. علم الكتاب أقول اللهم إيه الله علمه نغشى لك الكتاب كتاب له علمه نغشى لك الكتاب كتاب له علمه نغشى لك الكتاب كتاب له يعني أنا كان قد قولتهم كبير o tuma mɔgɔ min bɛna kitabu dɔn ka tɛmɛ a filan bɛɛ lajɛlen kan manto in kɔnɔ sahabaw bɛɛ bɛnna ko turjumanul qur'ani aw tarjumanul qur'ani ibnu abbasin u bɛɛ bɛnna o kan donc kitabu dɔnni bɛna kɛ sababu ye ka alimamiya d'ale ma ka ɲɛmɔgɔya d'ale ma a bɛna fara maaw kan maa minnu bɛna kitabu dɔn n'o ye ala ka gafe o tuma k'a yira n na nafa min b'a la. N'i yɛrɛ bɛna dugawu kɛ i yɛrɛ kun ye i bɛna dugawu kɛ i denw ye ani i bɔnnaw bɛɛ lajɛlen fɛn min n'i kan k'a kɛrɛkɛrɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o ye dugawu minnu ni kira y'a kɛ a yɛrɛ ye ka fɛnw kɛrɛkɛrɛ olu kɔnɔ min b'a to alahu b'o d'ale ma a filɛ ka dugawu min kɛ nin ye Ayet fana ya dua ke anas bin Malik fen sabala şi don Allah dedi şiyle. Ayet dua ke fen sabala anasi aflana nafulu Allah dedi nafulu lan balma ke balma musu. Wallahi awande de babulu awande awande awande doti dale fukata nyawli. Wa in min shay'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqatarin ma'lumin Allah ko fen foyti na wa ganin wa ni tama ni talibul koni an ala bala digi sumanka min das gilendo min dolendo otma Allah deli shila Allah deli la fulula Allah deli bona tamana din tamana alakra ali salatu wassalam ayi dawka anas yula mafila dawka ayi wulu doni amzila kuma no yabuka donina ako Allahumma allimhu alkitaba ako Allahu ni e Allahu ni doini nakala ikala dunya donina aw fana faraqa dawka usma Allah deli fens nani nasma bela gelena kasugala babulu atike fuyi qala al harisa nimero ba wulula kemefla biwulula anikire harisa nimero ba wulula كمفلا بيقولون أني كله قال الشيخ الإمام الحافظ المحدث الحجة محمد بن إسماعيل كرمه كل نالي دني كرمه باي نامه دون حديثات كان لي بغبادون أيوة سميرو فنادو حديثة كلا حد نوي محمد بن إسماعيل حدثنا عبد الله بن الصباح عقوب أنكر مغور نوي عبد الله بن صباح أيام كنا فني دوني نسرك حدثنا معتمر أو كرمغور نوي عرفنا مكالي كرمغور أيام كنا فني دوني نسرك قال معتمركم سمعت أوفا نين كرمغور من نوت أوف أبافو أن أبا المنهالي كو أبو المنهالي حدثه ويالي برغيات دوني نسرك أنه قال أبو المنهالي عليه سمع أبا برزة عليه أبو برزة مه أبا فو على كذا صحابة بعضهم قال أقول إن الله كالله سات يغنيكم أيا أوصى أبنا أوصى كأوكرات كأوكفنتي كبويا دوما بالإسلام نسلم عليه وبمحمد أني محمد okoro kafo Allah subhanahu wa ta'ala abena bunya minke e abena minke ni e abena minke ambal maslame bela kere o bunya aya lo slame ala ama dama aya lo muhammad ka keli chide ni anabe me ka chi oma aya lo la munu ya je uga korota anuka sorotidia anuka kunadia adlona ola munu ma je nuba fanga korota halbi uga korota ni ni islamiya ani ni muhammadi amma u be islamiya korota ni ni muhammadi tuzme adun ta antura anya kala wallahi aka sunna ko labuli anya la kunka femi disgun si sunna ko osili disguna femi nankun fo sunna ko foni nankun femi sufoka para sunna ka ulla poli sufoka femi bi in allah te sunna ko la ko bedafa fɛn min bɛ ni mɔgɔw cɛ sunakola k'o bɛɛ dafa donc ala bɛna anw kari ka anw kɔrɔta ka anw wasa ka anw layiriwa ni silamɛya ye ani muhammadu ye cogo jumɛn na ka tuba ka sunakɔ. qala abu abdullahi ko ne ye al-bukhari waqa'ahuna yuhnikum ayiwa a fɔra yuhnikum k'aw la kari k'aw setigiya dama wa innama huwa na'ashakum أقول لك أو كرتك يظهر في أصل كتاب الاتصال أهان أتمنى على نمبر هريسة نمبر باكلة كم أن يكون فلان أتما هريسة نمبر با ولولا كم فلا أن يبيولا أن يفلا هريسة نمبر با ولولا كم فلا أن يبيولا أن يفلا قال الشيخ الإمام الحافظ المحدث الحجة السبت محمد بن إسماعيل البخاري كرمغوكو نالي دوني كمغباي نالي نامغوي نالي حديثة كرمغوي نالي حديثة درسي لبغباي n'ale sɛmɛyɔrɔ ye halisa ko la ni a sabatilen don a turulen don fana halisa ko bɛɛ lajɛlen na riwayatan wa dirayatan halisa lakali a n'a dɔni la haddasana ismailu a ko anw karamɔgɔ ismailu o y'an kunnafoni dɔni ni sira kan haddasani malikun a ko olu ka karamɔgɔ ismail ko k'ale ka karamɔgɔ n'o ye alimam maliku ye o fana y'ale la kalan dɔni ni a baroɲɔgɔnya dɔni ni sira kan an abdulahi bin dinarin a alimam malik ka karamɔgɔ ba dɔ tun bɛ yen tɔgɔ abdulahi bin dinarin a fana ko k'ale y'a minɛ abdulahi bin dinarin fɛ أن عبد الله ابن عمر كو عبد الله بن عمر كتب أي سبنك إلى عبد الملك بن مروان يبايعه كتب عبد الملك بن مروان ما من عبد الله بيعك عبد الملك بن مروان على سيرة أفان ولا أفان تغب مروان بن حكم أفان سيرة معاوية دينك دينك ولا معاوية دينك تغب يزيد ودينك تغب معاوية o tuma o muawiya filanan min filɛ n'o ye muawiya fɔlɔ mɔcɛ mɔden tuma min na masaya sera ale ma ale banna masaya la pewu silamɛw ka ɲɛmɔgɔya ale ko ko non k'ale tɛ kɛ silamɛw ka ɲɛmɔgɔ ye ale fa ye yazidi ye yazidi de tile la ala ka mɔden n'o ye alihuseni ye a fagara silamɛw fɛ silamɛ minnu ma siran ala ɲɛ olu y'a faga o don k'a fara mɔgɔ bi naani kɔ fo mɔgɔ bi duuru kɔ a ka denbaya mɔgɔw la alors o tuma la. Alors, min sigira Yazid nɔ la n'o y'a dencɛ ye a sigira masaya la dɔrɔn a y'i ba la a fana y'a la mɔgɔ saba y'i kan bɔ masaya nɔfɛ kelen o ye Abdulahi bin Zubeyr o tun bɛ Makka tɔ kelen o ye Marwan bin Hakami alors tɔ kelen dɔn filɛ a sabanan o ye Muhammad bin Hanafiya n'o ye Ali dencɛ ye o tuma olu mɔgɔ saba y'u kan bɔ masaya nɔfɛ tuma min na masaya bɛna laban min bolo o tɔgɔ Marwan bin Hakami Marwan bin Hakami ale ni Usman bin Affan u bɛɛ balimaw de ye kuzɛnw de don fafilamadenw don o tuma ale bɛna kɛ masakɛ ne Marwan bin Hakam alors mais a tɛ mɛn masaya la a bɛ san fila kɛ a la ala y'a kɛ a mana yani a ka fatu a bɛna ɲini silamɛ fɛ ko ka bɛn a ka a denkɛ o tɔgɔ Abdulmaliki o Abdulmaliki alors silamɛw bɛna bɛn a ko ye pour que mankan min bɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ a ka dabila alors o maa minnu ye bɛn a ka ye. O dɔ de ye Abdulahi ibn Umar n'o ye Umar dencɛ ye Umar dencɛ min filɛ ale fana ale wololoba alors o ni ala kɛra ka sahababa dɔ bɛ yen n'o ye Usman ibn Mas'ud olu bɛ ba kelen fa kelen na alors ala kɛra terikɛ de tun ye Usman ibn Mas'ud sedina Umar bɛna o dɔgɔmuso min furu o de dencɛ Abdulahi ala kɛra y'i kanto Abdulahi ma ko e ye ala ka jɔn ɲuman de ye n'i ye sufɛ seli fara i bolo kan o tuma a y'a ye. Abdulahi kabini alakira o fa ye fo ka taa saya sama a ma sufɛ seli dabila ale ni alakira furumuso Hafsatu a n'o bɛ ba kelen fa kelen na ayiwa a dɔgɔcɛ dɔ tun bɛ ko Abdurahman al-Akbar donc olu ba u ye den saba de sɔrɔ sedina Umar ye o dencɛ min filɛ sa Abdulahi bin Umar sahaba te yen fana min tugura fɔlikɛw la kira ka sunna kɔ ka tɛmɛ nin kan ani Abdulahi bin Abbas o man jan si la fo alors. Ɲɔgɔn sama-sama tun bɛ yen ɲɔgɔn cɛ tuma dɔ la parce que mɔgɔw tun bɛ dɔnni ninnu fɛ Abdulahi bin Umar a ye ala kanu a ye kira kanu a wolo dɔgɔmuso de tun furulen don kira ma a wololo fa de ye Umar ye mɛ o bɛɛ n'a ta tellement que a ye sunna labato foyi tɛ yen ni ala kɛra ka sunna don n'i bɛ mɔgɔ min b'a kɛ ka tɛmɛ Abdulahi kan o tuma nin masakɛ in n'o ye Abdulmaliki tuma min na a ye masaya sɔrɔ a ye ci bila silamɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma. Ku ka bɛn a ka ye n'o ye ka yɛrɛ kandi ka ye a bɛna kɛ silamɛw ka masakɛ ye a bɛna kɛ u ka ɲɛma ye ala Umar dencɛ ma ban mɛ a ye mun fɔ wa uqirru bizalika bisam'i wa ta'ati ala sunnati llahi wa sunnati rasulihi fi ma stata'tu a y'a fɔ masakɛ ne bɛna sabatili kɛ na kandi la min kan di e ma min b'a to i bɛ kɛ silamɛw ka ɲɛmɔgɔ ye mɛ n b'o la sabati n b'o o banba n b'o o turu ni mun ye fɔlɔ ni lamɛnli ani labatoli ala ka sunna kan n'o ye alahu ka kitabu ye a n'a ka ciden ka sunna n tɛ tugu i nɔfɛ abadan k'i bɛ kɛ masa ye n'i tɛ tugu ala ka kitabu kɔ n tɛ tugu i nɔfɛ abadan k'i bɛ kɛ masakɛ ye n'i tɛ tugu kira ka sunna kɔ donc masakɛ o masakɛ. ne tɛ o ka masaya la sabati n t'a ka masaya la sabati n tɛ sɔn n dusukun kɔnɔ a ka masaya ye n t'a fɔ n da la ko n ka ɲamɔgɔ don tant que a ma la sabatili kɛ alors n bɛna tugu a kɔ k'a lamɛn fɛn min kan o de ale yɛrɛ ka tugu ala kɔ n'o ye alahu ka kitabu ye ani kira kɔ n'o ye kira ka sunna ye abdulayi bin omar a ye nin de fɔ abdulmalik ye n'o ye marwan dencɛ o abdulmalik o wololo dɔgɔnin o de tɔgɔ abdulaziz ibn marwan o wololo dencɛ umaru ibn abdulaziz n'an bɛɛ b'a ko dɔn o de bɛna kɛ masakɛ fana ye silamɛ masa min n'a ka masaya senfɛ a ye san fila ni kalo damadɔ ni kɛ masaya la mɛ hali sɛbɛ tun tɛ sɛden ta silamɛw ma deli ka nafolo sɔrɔ masakɛ tile la ka tɛmɛ o masakɛ kan nin kamalen min filɛ nin ye abdulmalik ibn marwan ale wololo dɔgɔcɛ n'o ye abdulaziz o dencɛ umaru ibn abdulaziz a bɛ fɔ o de ma ko kalifa duurunan ale yɛrɛ bɛna furuli kɛ nin cɛ in fana o denmuso la o tɔgɔ fatimatu o tuma umaru ibn abdulaziz a fakɔrɔba de filɛ ten umaru ibn abdulaziz a ye san seegin de kɛ alors a bɛ madina o amiriya la o tuma ani alimam malik ninnu bɛɛ tun bɛ kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ alors k'a yira la ale fana ye maa fɔsɔn min o tuma nin filɛ k'a fɔ masakɛ an tɛ sɔn abadan k'i ka masaya la sabati tant que i ka masaya ma sinsin ka da ala ka jafe kan ani kira ka sunna o tuma n balimaw an bɛna halisa laban min fɔ an b'o kɛ halisa fila ye alors ka an ka kuma laban ni o ye halisa numéro 77 halisa numéro 77 قال الشيخ الإمام الحافظ المحدث الحجة السبت محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري كرمكم داني نمركم نو داني كم ربعي خلصة تنالي بقى نو حديثة كرم ربعي نالي سمعوا حديثة لان دنا مغدو أكو حدثنا عبد العزيز بن عبد الله كو أن كرم ربعي عبد العزيز نا علي عبد الله تنشي أيام برو غيا دوني نسرك حدثنا إبراهيم بن سعد وفنان كو نوي عبد العزيز كان كرم ربعي إبراهيم نوي سعد دنكي أيام برو غيا دوني نسرك عن ابن شهاب كامنة محمد ابن شهاب لا نوع الإمام مالك كرموه عن الإمام سفيان ابن عيينة عن سعيد ابن المسيب على سعيد ابن المسيب وهي صحابة بعض الدين عليك تابع أولاري على تابع أولاري كالما من با من تم مدينة الما من باولو لا من تم مدينة نياد عليك سعيد ابن المسيب سعيد ابن المسيب عليك يرفنا أبو هريرة الدمسو دي تنفر لنبانا ale fa tun ye sahaba ye a mɔkɛ tun ye sahaba ye ale yɛrɛ wolola madina kɔrɔsiw don a ye kalan kɛ sahababa ninnu bɛɛ fɛ mɛ ani abu hurɛrata ma gɛrɛla ɲɔgɔn na fa nana ka abu hurɛrata denmuso furu ale ka kalanden o de tɔgɔ ibnu shihabin o fana ka kalanden de ye alimam malik alimam ba min n'an bɛ tugulen a ka masabu kɔ alimam malik o ka karamɔgɔ dɛ o de ye sa'id ibn musayyab ale fana ka karamɔgɔ ye jɔn ye a ye sahabaw bɛɛ lajɛlen a ka karamɔgɔw bɛɛ mɛ ani min ma gɛlɛla ɲɔgɔnna fa y'o denmuso furu o de ye abu hurɛrata ye radiyallahu ta'ala anhu aw bɛɛ bɛ abu hurɛrata dɔn k'a fɔ ale bɔra dawsun kabila la a nana kira fɛ yen khaybar san de a yɛlɛmara madina a ye san naani de kɛ ani kira bɛ ɲɔgɔn kan mɛ o san naani kɔnɔna la a sera ka min kafo ɲɔgɔn kan dɔɔni na kɔnɔna dɔɔni halisa dɔɔni mɔgɔ si t'a dɔn ni alahu kelen tɛ o min y'a nɔgɔya a ye a tun bɛ ahlu sufaw fɛ se tɛ maa minnu ye n'u yɛlɛmara misiri kɔnɔ fantanya kosɔn du t'u bolo nafolo t'u bolo saluku don o kɔrɔ folinke bolonkolon don se t'u ye manaku t'u bolo foro t'u bolo ale bɛ madina madinakaw ye forotigi ye makakaw ye manakuntigi ye donc manaku t'a bolo foro t'a bolo o tuma a tun bɛ si misiri kɔnɔ mɔgɔ bi seegin ni mɔgɔ damadɔ bɛ si a y'a kɛra ka misiri kɔnɔ don o don u bɛ tile u bɛ si yen walahi fo galama bɛ don o la tuma dɔ la ni debi tellement que fantanya bonyana o da la bibiliw t'a sɔrɔ k'a kɛ ale abu hurɛrata a fana nana tugu kira kɔ alors ko ni maami do jakma sunga dai kira ya to da ko abu horeira ta alors doni gala ko kon to kan do fala no ya to se be kan ti do mugan mugan mais doni gala bu ni so batu bu ko se be doni na lu ko to ko se Abdurrahman ibn Sakhr ko da to era do dous ale den na na do islamiala ala bina kama ko taman kai akaba ko do yimi aka kabila de bana kira la u banin kira la ana na fo kira ko do su ko na na ban kira la ko fu kira ka mako do so ki bi se kira mat na na kira illa ka silji na kabi na siri akara abu hurayra ka na ko kira bina ali ga kabila danga wallahi kira minni abi allah fa na bi mu'fa kira mat danga li kira ana na ako allahumma ihdi dawsan allahumma ihdi dawsan ako e allah nibi dili ika dawsu qabila ku kanat abu hurayra ka batume kira ka daw kele ko fe ala na kana do dawsu mo do suguna u beye na mala ka islamé ala o abu hurayra sa te tumbe madina ni be ay sanani ka ali kira bi nyonga abesi kira ka misil ko no kira de ba balu ala ka dunu ala na ko kira ali salatu wassalam ako ya rasulullah ako ya alaka cide e alaka cide ni mo yambe ni ne kosobe otman num ba fe ki ga hadisa tanga al amina farid min sulana ayin na me kosobe kosobe de aywa otman akira ko abu hurayra tay ko na ni finin do yede ana ni fini kila na na ka do ko finina ako ka dalaje a dalaje tnamina aya mu afarida kabno do fukata sa sama kila ma fen fo ko ta ka sa ti kila ma amma kuma kelin fon na matu kayin gona wuri ko sa'atu ma fo ko wallahi abu hurayra ta ko mu washite sahaba ulat min me hadisa don ka tima alika ko funa ka rafida mu kelin ko ka tuga la alit ma dursi asasre ko mu kelin min tumi dursi like ka ata kumula ka tla ka sebeni ke ko abdullah ibn amr ibn al-as ko na bolo ko amadala ko ni sahaba be min me hadisa don ka tima alika atume waso flamela katugala flamela le kari ka ke fentigi ka bo fantayala ka bo tegenayala ka bo duntayala flamela ni mbekale katugala bena tumi na madina du tabulo na fulu tabulo ne manangu ye fulu tabulo ne barake yore du tabulo musu tabulo den tabulo me flamela kono lala ala lana ka deme ka ni besro ama dawma atla la ke fantigi katugala umar ya ke gouverneur yoro tamana Osman ani Osman o Abu Hurayra ka riflete ay kuma kelin fo dono sahaba do ya fa ki ka hadisa kan la kali ka cha ibe hadisa la kali am nere mera kirafe ebe mina kali anto la kali ako wallahi mi yoke mina fi ye bin karamo ko fan fla de yoke mi ye muhajiruna wi o lu tiye na ko tiye o ko mana mu tigo don on du mes sur la kosobe o ga mana mu chali la ni bilasra mi ansar o leo furu tigi o be sur la kosobe nu ga sene ke son chali ko mi ne abu hurayra sai ko tiye fantani sa aluki se tenye dabare tenye manan kum tembolo so tembolo musu tembolo ntum mena kira koro amana abi dumni nya men ga dumni ke me min ba to mena sigi kira koro ka mena koro doli min allah yo da mana to mola sema osman na doli chali potai akana balawla alo fen kama me mba don nta do fere ka to la mi don ni nya be fo fitna bi nawso osman la ode abu hurayra tay ay dum solo dum so mi nawo solo o do dina na furu sa'id ibn musayyab ma osman la akoli anna rasul allah ko allah ka tilin qala aku bu istu ne muhammad tira bi jawami al kalimi nikmatu nundi ka kuma to nyonga alo kuma chaman chaman mankan chaman ka tu nyonga koro koro ka koro chaman ge mankan fitini koro ode jami ul kalimi ode jami atu kalimi koro chaman koro nafama koro koro talun kulu faranonga ni kuma chan fitini ye a alhoma al ijazu otma kuma jante abe kuma fitini fo me koro ba ba la kulme ala ye ni chinoye ama dawa onu sirtu ne demena allah fi abab yala bi ru'bi nisrani okora allah ma ma nimatu ne ko ala be ne ka siran don i dusukun kɔnɔ hali n'i ma ɲɛ o fɔ ka taa diɲɛ wuli a b'o cogo la maa o maa n'i ma tugu muhamadu kɔ ala b'a ka siran don i dusukun kɔnɔ i bɛ siran de a ɲɛ i bɛ maa o maa k'a dafa muhamadu la siga foyi t'a la ala y'a tigi ta tiɲɛ ɔ bɛɛ na ana naimun ka ɔ tuma min na ne muhamadu bɛ sunɔgɔ la ra'aytu ni n ye n yɛrɛ kun ye u t'i to n'a kɛra ne ma. بمفاتيح خزائن الأرض بيقولوا وغادي كسب ب وكلنا نديا بيقولوا وغادي فهم باكا سنو وغادي نفلو وغادي دوني وغادي على كل بيتك عديا فوضي أطفي يدي أدران تكاكونا قال أبو هريرة تكو فقد ذهب رسول الله ko ala ka kɛ ciden kɔni taara sa wa an tun tasaguna ha a ye k'o de nɛmu sisan tasaguna ha a ye k'o de sen sisan o fɛn fɛn b'aw bolo aw k'a dɔn k'a fɔ ala y'a bɛɛ da kira tɛgɛ kɔnɔ o tuma la mɛ min ka fisa n'a bɛɛ ye o y'a ka dɔnni ye halisa labɛn min n'an bɛna a fɔ an balimaw o halisa o ye halisa nimero 274 قال الشيخ الإمام الحافظ المحدث الحجة السبت أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري كرموكو دونين كمغباكو نامغوكو حديثة درسي بغباكو حديثة تنالي بغبا أكو نالي سميري حديث كولا نالي كان كان يمباي حديث أولا حدثنا عبد العزيز بن عبد الله كو عبد العزيز بن عبد الله نوى عليك رمغو يقول برنغا لا أتنغو أيو برنغا يا دوني نسرك حدثنا ليس كو ليس يا عبد العزيز كو ليس يقول برنغا يا دوني نسرك عن سعيد كابن سعيد عن أبيه كما فعل عن أبي حريرة كابن أبو حريرة عن النبي كان النبي ملا صلى الله عليه وسلم على كنمني في شاكا قال أكون ما نبي كأن النبي مفوي مك من الأنبياء النبي مطر إلا أعطي ما فعلك صنفنا من الآيات كابني كبكولا إلا لنا إلا من الآيات ما مثله آمن عليه البشر فو عليك كاسون فينا كو أنا بمكي كو فو على كاسون فينا كابني كابا قولا فهموا من هذا ما دون بدا على قولا وكوسن وإنما كان الذي أوتيته فهم سانا أدير نما وحيا وكرا وحي دين آهاه الله إلي ألا أولا تجنك فأرجو نمحمد باتجي أني كونيسا أكثرهم ندبنا تاني النبي مكتوي تابعا باتو بغلا يوم القيامة جودون أتما يمي كفو كتابون السنة كسون أنا كرادي نوف بغا بنا تاني كتني النبي مكتوي بلا جلنك أكو ألا كباكو دي النبي مكتوي بما وكباكو مي حرمدون مدى على كو ألا بيل كوني النبي مكتوي ألا كنبي مكتوي ala ka cidenɔ komi fɛn min dira le ma ko ye wahayu de wahayu de ye ja fila ta alkitabu sunna k'ale b'a jigi o kosɔn ka tugu a la wahayu de dira le ma n'o ye kitabu ni sunna ye o kosɔn ale nɔfɛ baga bɛna caya a labato baga bɛna caya jɔ kɛnɛ kan ka tɛmɛ annabi mɛ tɔ bɛɛ farali ɲɔgɔn kan o tuma n balimaw kulu sera dankan na anw bɛna an ka safo seli nin bɛɛ alahu ka kabako ye an ka safo be seli nin waati de la ne ni n ka denbaya an be misiri kɔnɔ aw be dɔw kan ye n furumuso ni n denw min b'a to an ka misiri be yiriwa kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ a be kɛ misiri ye min be fara ala jɔn ka misiri kan a dunkew be kɛ ala jɔn ye aw be dɔw kan ye dɔw min ɲɔgɔn kɛra ana su ye an b'a ɲina fɛ aw ko dɔw kan ye ne yɛrɛ fana b'o dɔw kan ye ni muso ni n denw ani an ka manto fɛn mɛn bɛ yan ala ka sidan di ni na aw bɛɛ lajɛlen ma an'an furumuso n'an denw ala ka nafolo caman d'an ma ala ka an bɔnnaw caya dɔn min kɛra ibnu abbas ye an b'o dɔw fana k'aw ye ala ka an ka dɔnni caya abu hurairata ala kɛra dɔw min kɛra min b'a to n'a ye fɛn min kɛra a tɛ ɲin'a kɔ an bɛ ala deli ni na aw an bɛɛ ka kalan ɲɛɲini maa si kana salaya a ka suru y'a fɔ aw ye cogo min na an ye arajo min dayɛlɛ arajo alfurqan walahi an y'a dabɔ mun kama an yɛrɛ alimami damadɔ an ka se ka kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ mɛ ni ala sɔnna an bɛna wajibi fana k'a la ale yɛrɛ sori sago a ye k'an dɛmɛ arajo in ka baara la kosɛbɛ o tuma arajo in tɛnɛn talata araba an b'a ɲini an balima n'i ye dɔ kalan n'i bɛ se ka mɔgɔ kalan i b'a fɛ ka kalan de kɛ i kana fara an ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn kan a ɲɔgɔn fɛ min b'a to an bɛ yiriwa sɔrɔ an ka diɲɛ la o tuma la an bɛ dugawu kɛ Allah ka dɔnni caman di an ma mɛ surtout an bɛ fɛn fɛn kalan an kana yɛlɛ a kɔ an k'a tanga ayiwa dɔ min kɛra a b'o fɛɛrɛ la tan o y'o ye mɛ an bɛ min ɲini fana Allah fɛ alors n'o ye a b'o barisa i kuma min fɔ ko ala ka Allah ye a di an ma de ani silamɛya an ka kari an ka kɔrɔta sɔrɔ ne bɛ Allah deli ni na aw ka silamɛya an ka muso n'an denw an balima tɔ bɛɛ. Silamɛya ka kɛ sababu ye an bɛ kari ka kɔrɔta sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ Muhamadu ka kɛ sababu ye an bɛ kari ka kɔrɔta sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ o tuma an bɛ dan yan an b'a fɔ an balima bɛɛ lajɛlen minnu ye nin waati bɛɛ ta ka fara an kan ka lamɛnni kɛ ni halisa damadɔ ninnu na ko Alahu ka su hɛrɛ caya ka dugu ɲuman jɛ ka laban kuma d'an bɛɛ ma ka arajo in kɔrɔta ani arajo so tɔ bɛɛ lajɛlen émission fila bɛ mun bolo sini fana kelen bɛ kɛ Jacques Roger Show la. O bɛ kɛ alors 8h30 alors sibiri o sibiri o bɛ kɛ français la alors ani futa information o fana bɛ kɛ 10h pile o fana bɛ kɛ français la donc émission fila tun bɛ n bolo alors n tun bɛ émission minnu kɛ voie de l'Amérique la o tɛ émission jaw ye alors o tun bɛ n wele ka question posé n kun dɔrɔn alors a tɛ tɛmɛ minute 5 kan alors waati dɔ la o b'a kɛ waati dɔ la o b'a jɔ. Donc, c'est une émission, c'est la émission. Parce que l'émission, c'est de Konala, là, vous voulez qu'à Aké. Mais, Amin, il va bien, je l'ai d'abord, mon Kélinama. Parce que, chrétien, flet, Wallahi, quand même, le Dougidje, faut que t'as Chouko, quand même, le Chouko, faut que t'as Dougidje, ou qu'à Radio Sauté Djo, ou qu'à Télévision Sauté Djo. Alors, Télévision Sauté Djo, TBN, Trinity Broadcasting, Corporation, Network, Trinity Broadcasting Network. Alors, au cas où vous voulez qu'elle me boit là, Dungo, Assambinani, Sankelevle, à radio, Dina Radio Tignacono, Dina Télévision Tignacono, Mina Bonnet, Ayamo de Assi, Mia Assi, Atri Fatoura, Amso de Bill, alors, le Californie, Santa Ana, ou à la télévision Sou, ou les Nikelia, vous trouvez Melanou, ou les Souka Wagula, ou les Klika Wagula. Ni a radio dialect mouth ma yu munu ka tele dialect TBN dialect mouth ma i b'a sɔrɔ o émission la wallahi o de ye n keleya n ko ni ala sɔnna n fana bɛna n fari n bɛna n ka dulokibolo k'a coro k'a kɔrɔta n bɛna n ka samara k'a bɔ ka n waraka n bɛ fɛn fitinin min dɔn k'o fara karamɔgɔ tɔw kan n bɛ se ka kuma radio radio la français la anglais la bamanankan na arabukan na n bɛna a kɛ n t'a dabila tuguni fo ka taa saya se n ma. Junubu cayara o ka ka ta ka bɔ yen fana an b'a dɔn k'a fɔ diinɛ tɛ yen min ka fisa ni silamɛya ye an ka kɔrɔtɔ b'ale bolo maa tɛ yen min ka fisa ni Muhamadu ye an ka kɔrɔtɔ b'ale bolo fɛn tɛ yen min bɛ ala bɔ o tuma nin fɛn saba ne bɛ n jiraja k'olu dɔnni na kari n seko damayira bɛɛ la Alahu ka dɔn Muhamadu ka dɔn diinɛ ka dɔn k'a tɔgɔ la n'i sara i bɛ ɲininka fɛn saba bɛ na nin dɔrɔn de don ne fana y'a lahidu ta Alahu ye Alahu bɛna n yɛrɛ d'i ma n tɛna foyi kɛ tuguni. I ye n dɛmɛ n mago bɛ fɛn min na n y'a dɔ sɔrɔ ka ban alhamdulilayi i ye den dɔ di yan i ye muso dɔ di yan i ye du di yan sisan n bɛna n hakilen n tɛ foyi kɛ tuguni fo ka nin ɲɛfɔ mɔgɔw ye e Alahu i ye jɔn ye Muhamadu ye jɔn ye silamɛya ye fɛn min ye n bɛ n ka ɲɛnamaya tɔ bɛɛ k'o la k'o ɲɛfɔ hali ni n sera ka kan kɛmɛ kalan n b'a kalan pour que n bɛ se k'a ɲɛfɔ kan bɛɛ lajɛlen na o tuma n dɛmɛbaga ye Alahu de ye ani aw minnu ye ka n lamɛn aw ka dugawu kɛ n ye min b'a to n jogo bɛ ɲa. Min b'a to n bɛ fɛn min fɔ a bɛ kɛ tiɲɛ ye ne kelen tɛ dɛ karamɔgɔ o karamɔgɔ n'a bɛ diɲɛ kɔnɔ walahi n'a bɛ ka kuma Alahu kan a bɛ ka kuma Muhamadu kan a bɛ ka kuma silamɛya kan a ye dɔw k'a bɛɛ lajɛlen min b'a to fana an bɛ ɲɔgɔn kanu ka hinɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn bonya Alors, en bête, une décision pendant ça. Ni va ni l'offre. Oh, ben. Oh, ni calan, ni ma calan. En bête, j'ai l'air d'un gros d'un barala. Ni c'est la quai. Ni ma tout au baquet. Ou de mal. Votre manager n'y qu'est. A ka sa ala fe amman sa gosro. Kere a de a to nebe ka tuna radio la te. Paske nebe wadu li kala to obe. Ube sebe nike. Ube tuma. Joel Austin. Ha? Ani Creflo Dollar nunu. Ani John Haji nunu. Niu utota. Ani Fenger. Franklin Graham. Ana fa. Olu ube ka kuma dungu do kretiaka. Ube ka mgo yirema. Slame jama yere kono kake kretiwe. Wallahi na man jirota. Abi ke bwone ambolo. Katuela mwam wonite Allahu do, mwam wonite Muhammad do, mwam wonite Islamia do, e mwam bonelene. Nunu nunte na fin fouye, mime Allahu ka, abe Muhammad ka, abe Islamia ka. Hutmala, amma fwa alaka suhera ka ya, assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, imam. Ah, sorry. Ah, imam iku barka ala may brayda, amina, amina. Ika men fo, baden ke man amusu manu bela din fene bra men, komi playback fene ye, men ni duna playback law dala mena, suna mam, baden make na ye, Abubakar Baraji, inshallahu, information yinu adala tami, anna siti kan fene, nala suna, inshallahu, dunye bela la mena, donku, iku barka, anka la la kila salasama, akilem pele kira, Inye brother Lima Gina ani Arabadin men son dan ne men mason alhamdullilah rabbil alamin akadne be yelema donc bulo ma woro mo kana joy jerema loni may bulo e ka fitini min non jo wallahi afo allah ta'ala di bilibili bataka allah ka allah wankan ka kala sira do ile jere hankiti ro minna inshallah kama soron ale allah ta'ala le pokala memba dia Nye fenkilin sara la fentan na ka fentan sara fenkeme la ka keme u sara keme urub la la ka keme urub la u sara fena ale jira kanu kuku dantala donc blu mawro alhamdulillah rablamina anka la femte menka salonindi menka salonindi dron ule limonadi na allah utala ka limonadi momima sofim berabili balodi donc amra allah utala tra nyan ke nyuma ka sa nyan ke juyadi ko innamal amal biniyat nibra am woni kessi di ka fa ko di dunya belana nim balo wallahi allah ta'ala di ibrahima ni miriami fe na ka fa ko ka radul sankrota ka wajulike ka ambale mal loni alhamdulillah rabbina wallahi isaata de gobo isa allah ta'ala bolo allah ta'ala fadi o kurazi ana falla kenda ya ana sababu be adaba ta kadima alike mulina ka ko mun tulon kole donc assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kubarka kubarka comme yang kalon ko bugu safu sel fe donc inshallah andi dembel befu alama annabatu lamna la annabatu lamna ka annabatu lamna ka har jelfu le inshallah antena la ke songre tala inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa barakatuh andi rema ayo abas alaka sura cha rekamun amina amina السلام عليكم الحمد لله وعليكم السلام ورحمة الله